بسم الله الرحمن الرحيم شروع قوم پنامد وخضائي سي اغا دير مهربانا او بخون كيدين اذا وقعت الواقعة كلا كي كي دونك واقعة من فراشي ليس لوقعتها كاذبة نهيس سوق به داغيه بواقع كي دوه درواق لون كي نجيه خافضة واقعة اغبا لاندي باندي كون كي افتي اذا رجت الارض رجا ازمك با فهغ وقت يو دم افض ولشي وبست الجبال بستا او غرون با ميدا ميدا كلاشي فكانت هباء منبستا فداس خان چه ورا ورا دولا با ترين جولا شي وكنتم ازواجا ثلاثة تاسي با فغا وحكي فدريو دلو ايو شلشي فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة دخلاص خواندان نو دخلاص دخواندانو دنك مرغيبة توائي وأصحاب المسأمة ما أصحاب المسأمة او د کین لاس خواندان نو د کین لاس د خواندانو د بد مرغی خاندازه و سابقون السابقون او لاند خو بیا لاند دی اولئک المقربون اما غوی خو مقرب خلق دی فی جنات النعیم لنعمت دکو جنتنو کبا اوسیدی ذلت من الاولین لنبنیم بزیاد بی وقلیل من الاخرین او بروستنین کم على سرر موضونه مفتتئین علیها متقابلین پر جڑاو کار شویو تختنو بس تاکی وحلی مخا مخصر ناس کی یقوف علیهم ولدان مخلدون داغوپ مجلسنو تبا ہمیشنی حلکان بی اشواب و اباریق و کأس من معین ببہدن کے چنیح ده شراب و لدکو پیالو سراحیانو او جامونو سره خدمت کی گرزی را گرزی لا یقدعون عنها ولا ینزفون که ده غوب پس خلو سر به نده غوی سر و گرزی نبای پاسابو کی خرابی پیدا شی و فاکهتون او دا غوی مخی تبا غوی راز راز خاند ورین دیوی اولان اکلی که دو کنی فخوی غور اکلی و لحن طیر مما یشتهون او دا مرغانو وکبا و تولان اکلی که دو کن مار غی فخوی استعمال اکلی او دا غول پارا به دخایست استرگو خواندانی هریگی دا امثال اللؤلؤ المکنون دا سیخ کلی لکا پتی ساتل خوی ملغرلی جزاء بما کانو یعملون دا حرس به دهو عملونو دمکافات پتوگه هاغو تور کلشی چه هاغوی که دنیا که کول لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثیما هل تبا غوی کم با دیز وینا یاد گنا خبره وان نوری الا قیلا من تا سلاما سلاما هر خبره کوي سبه صحیحه به وي وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين أو دخلاص خواندان دخلاص دخواندان دنيك مرغيبة سواي في سدر مخضود ها غوبة فدي أغزيو بيرو وطلح منبود لان دي بان دي يوفر بلي سپرو كيلو وظل ممدود او ترديليو پوري فريشويو سيورو وماء مسكوب او فهر وقت بهي دنكو او بو وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة او فهيس كلا فايت نرشي دنكو او بصما بمنا شيو سريمو وفرش مرفوعة او فضلو فرشنو كبجي إنا أنشأناهن إنشاء دا غو نیر منی با موک پا زان گوی توگا بیال سر پیدا کرو فجعلناهن ابکارا او ها غو با پیغلی و گردو غوبا اترابا دخلو میرونو آسقانی او پا عمر کی همزولی لی اصحاب الیمین دا هر سه ده شلا سنو ده خواندانو ده پارا قل لكم من الأولين ها غوبة ده مخنين زياتي وقل لكم من الآخرين او لرستنين هم زيات وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال او د کین لاس خواندان او د کین لاس د خواندانو د بدمرغی څه پوښتنه ای سموم و حمیم او غوبه د ګرم باد په تپونو او په خوټې دلو او بو کی و ظل من یحموم او د ډیر تور لوګی په سیورو کې بږي لا بارد ولا كريم نبسوري او نراحت رتون كي انهم كانوا قبل ذلك مترفين دا باك الثاني كي لدعا قبسرة لمخامق دون مخي فنعمتونو كي بس ياكاي شيو وكانوا يصرون على الحنث العظيم او فسترو گناهن باندي تنگار کھاو وكانوا يقولون أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون ويل بي آيا كلاك مخاورشو او تش ده دکو پنجره شو نو بیا به را پاسه وشو